Voor eigentijdse, betaalbare mode gaat u naar Kledinghuis Groot. De zaak voor herenmode en voor dames, heren en vrije tijdskleding. Kledinghuis Groot, gevestigd aan de Westerstraat 90 en 96 in Enkhuizen. Kledinghuis Groot, waar u in januari tijdens de opruiming profiteert van kortingen van 10, ja zelfs tot 50%. De kledingzaak waar de klant nog klant is. Kledinghuis Groot, Westerstraat 90 en 96, telefoon 142 21.